Tehát járom, de már nem találom. Bolond szívemmel visszavárlak. A forró szél is csak a neved súgja. Bár csak itt lennél kedvesem. Bármilyen távol vagy, és bárki is vigyáz most rád. Jöjj vissza az éles álmokból, súgd újra, hogy jó remélem mor. És ami elveszett, újra megtaláljuk. Jöjj vissza az éles álmokból, súgd újra, hogy jó remélem mor. És ami a miénk volt, majd újra a miénk lehet. Utcák soha nem beszélnek, senki sem lát, ha most hozzád érek. De úgy szemmel is csak téged látlak, úgy ölej, ahogy még senki sem. Bármilyen távol vagy, és bárki is vigyáz most rád. Jöjj vissza az éles álmokból, súgd újra, hogy jó remélem mor. Jöjj vissza az éles álmokból, súgd újra, hogy jó remélem mor. És ami elveszett, újra megtaláljuk. Jöjj vissza az éles álmokból, súgd újra, hogy jó remélem mor. És ami elveszett, újra megtaláljuk. Jöjj vissza az éles álmokból.